Halaman 534. Sebelah kiri 68. Fihima fakihatun wa nakhlun wa rumman. 69. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. 70. Fihinna khairatun hisan. 71. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 72 حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ 73 فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 74. Lam yatmithunna insun qablahum wala jan. 75. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. 76. متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان 77 فبأي آلاء ربكما تكذبان 78 تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. Baris ke-9, Surah ke-56, Al-Waqi'ah, termasuk Surah Makkiyah, 96 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. 1. Iza waqa'atil waqi'ah. 2. Laysa liwaqa'atiha kadhibah. 3. Khafidhatur rafi'ah. 4. Iza rujjatil ardu rajja. 5. Wabussatil jibalu bassa. 6. Fakanat haba'an munbatha. 7. Wakuntum azwajan thalatha. 8. فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ 9. وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ 10. وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ 11. Ulaikal muqarrabun. 12. Fi jannatin na'im. 13. Thullatum minal awwalin. 14. Wa qalilum minal akhirin. 15. Ala sururin mawdunah. 16. Muttaki'ina 'alayha mutaqabilin.